Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Imetimia saa 7 dakika 20 wakati wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa ni muhtasari wake. Kiongozi wa kundi la wabunge kutoka muungano Amizero ya Barundi anasema kuwa matumaini yaliokuwa nayo pindi walipoanzisha kampeni yameanza kufia. Hapo ni baada ya wafuasi 15 kutoka muungano huo kukamatwa Jumapili hii huko wilayani Mutumba. Na baadhi ya vyama vinavyoendesha kampeni dhidi ya kura ya maoni vinasema kuridhishwa na namna kampeni hiyo inaendeshwa. Katika ukurasa wa michezo, timu za Lidia Lidik pamoja na Mesaje Ngozi ndizo tayari kuwa na matumaini ya kufuzu kombe la msimu katika daraja ya pili. Kuna haya na mengine bila shaka, ambatana nami. Jina langu Moize Misago, mitambo inaongozwa na Bi Serafine Hakizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Wafuasi 15 kutoka muungano Amizero ya Barundi walikamatwa Jumapili hii wilayani Mutambo katika mkoa Bujumbura. Wafuasi hao wanatuhumiwa kuendesha mkutano wa kupiga kura ya hapana dhidi ya kura ya maoni. Pierre Celestin Ndikumana, kiongozi wa kundi la wabunge kutoka muungano huo, anasema kuwa matumaini ambayo yalianza nayo yalidumu muda mfupi. Mwanasiasa huyo anakemea vikali vitisho wanavyoendeshwa wafuasi wa muungano wenyewe. Anasema pia kuwa tumeseni pamoja na viongozi tawala hawasaidii chochote. Anamalizia akisema kuwa haki zao za msingi kuhusu msimamo wao zinazidi kukiukwa. Kwenye tumeseni wanasema kuwa bado kupokea malalamiko ya muungano Amizero ya Barundi. Nacho chama sawanya Frodebu kinasema kuwa kinaendesha vema kampeni hadi sasa. Naibu kiongozi wa chama hicho anathibitisha kuwa mwanzoni wafuasi wa chama hicho walikumbwa na hofu, ila kwa sasa wameanza kuzoea. Leon Singenda Kumana anakiri kuwa wanakuendeshea kampeni walinda usalama huwa wakiwalindia usalama wao. Wanataka viongozi tawala pamoja na wanaohusika na kuandaa chaguzi kuwachukulia sawa wanasiasa wote. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba chama IPD Zigamibanga kinasema kuridhishwa na namna kampeni kuhusu kura ya maoni ya katiba inavyoendeshwa. Kasim Abdul, kiongozi wa chama hicho, anasema kuwa viongozi tawala pamoja na viongozi wa polisi huwa wakiwarahisishia katika harakati zenyewe. Kiongozi wa chama hicho anaomba hali hiyo iweze kudumu. Kasim Abdul, tumsikilize akiongea na mwenzetu Placide Niyomwungere. Kwa kweli sisi kama chama IPDZ Gamiwanga tumefurahia kazi ambayo ilifanyika kuanzia mwanzo, na tukitizama katika mikoa ambayo kwenye tuliweza kupitia hatukuweza kuona malumbano baina ya vyama ama watu katika vyama mbalimbali walikuwa wakikutana kila mmoja wakienda katika shughuli zao, wengine wakiendelea na shughuli zao. Na hapa nitachukua fursa hii kuwashukuru askari polisi kwa kazi ambayo walikuwa wakifanya katika kuchunga usalama wa watu wetu. Na kuhusu ukumbi ambao mlikuwa mmepangilia, mnaona kwamba labda utawala unawarahisishia? Hata hapo tunaweza kushukuru utawala katika ngazi za matarafa kabisa. Viwanja ambaye tulikuwa tukitaji tumevipata kwa urahisi. Kitu ambaye tumependa zaidi ni kwa viongozi wa matarafa walikuwa wakiangalia yule ambaye amefikisha maombi ya kiwanja chenyewe mara ya kwanza, na hapo tunaona kwamba hapakuwa matatizo yote. Waliweza kusaidia shughuli za dawa mbalimbali katika kampeni. Na hapo hatuna uhofu kwamba tarehe 17 raia watajitokeza katika uchaguzi huo. Huyo amesikika ni Kasim Abdul, ni kiongozi wa chama IPD Zigamibanga akiongea na mwenzangu Placide Niyomwungere. Na ama katika chama UPRONA ni kwamba chama hicho kinasema kuridhishwa na jinsi kampeni kuhusu marekebisho ya katiba inavyoendeshwa. Olivier Nkurunziza, katibu mkuu wa chama hicho, anasema kwamba hadi sasa chama chake bado kukumbwa na pingamizi zozote. Hata hivyo anaitaka tume na husika na kuandaa chaguzi seni kufuatisha sheria pindi patapotokea utata. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Prime Mbarubukeye, mwenyekiti wa shirika ONLCT linalopiga vita maovu dhidi ya watoto pamoja na akina mama, amekamatwa na polisi asubuhi hii Jumatatu. Amekamatwa pindi ametaka kuendesha mkutano wa wanahabari kuhusu kutekwa nyara kwa watoto. Kwa upande wake polisi imemzuia, imemuliza iwapo ana haki, ana ruhusa ya kuendesha mkutano huo. Habari ambazo zimetufikia hivi punde zinasema kuwa mwanaharakati huyo ameachiwa huru. Prime Mbarubu Keye anathibitisha kuwa alikuwa amekamatwa kwa sababu za uchunguzi kuhusu mada ya mkutano ambao ametaka kuendesha na wanahabari. Na baadhi ya mashamba ya raia wa kijijini Kirungu wilayani Vyandani katika mkoa wa Bururi yanaporomoka katika mto wa kijiji kilichopo kati ya Mirango na kijiji chenyewe huko ni katika wilaya hiyo. Raia ambao tayari kupoteza mimea yao wanakumbwa na hofu kuwa makazi yao yanaweza yakafikiliwa. Raia hao wanawataka wataalamu katika mazingira na wale wanahusika na kukinga ajali kuingilia kati ikiwa bado mapema. Huyu ni mmoja kati ya raia hao, tumsikilize. Kwa niaba ya watu tulioingia hasara kutokana na matatizo haya tuliyoyapata, ni kwamba sisi hatuna msaada wowote wa kuweza kusema kwamba tunaweza tukajisaidia, isipokuwa kuna utawala ambao uko kwenye katika utawala huu unaweza ukatusaidia katika janga hili tulilolipata sisi wakazi wa hapa Kirungu. Ni kwamba matumaini yetu ni kwamba wakuu wafike sehemu hiyo waione kwamba na waipime vizuri, waone kwamba haliwezi endelea mbele zaidi. Hapo watatutuliza, wakishaona vyuma vyao vimepima, hapo tutapata unafu. Lakini wasipokuja kupima na kuona kwamba haliwezi likaendelea au linaweza likaendelea, hapo tutakana wasiwasi sana. Msada, tunaomba serikali ijaribu kufika hapa na kuweza kuona namna tulivyoingia hasara kwa mashamba. Maana tumeharibikiwa michikichi, migazi, yani maharage yamekwenda, mihogo imekwenda. Ni kwamba ni vitu vingi walivyokuwa wamelima hapa watu ambavyo tumeingia hasara. Kwa hiyo tunaomba msaada kwa serikali waweze kutusaidia katika kimaisha. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba kabla ya wiki mbili ili mashindano ya soka ya kitaifa Premier League yafikie ukingoni, timu mbili Message Ngozi na Lidia Lidik ndizo ambazo zina matumaini ya kunyakua kombe la mwaka huu wa msimu huu. Katika mashindano ya daraja la pili, timu ya Rukinzo na Kayanza United ndizo zimeshatambulika kushiriki mashindano daraja ya kwanza msimu ujao mwaka 2018 kuelekea 2019. Mwishoni mwa wiki pia mashindano ya wanawake yameendelea kwenye wiki ya saba, ambapo timu ya PVP Buyenzi ndio imeweza kupachika mabao mengi. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tulioitimisha mashindano ya kitaifa kwenye daraja la kwanza Primus League yalikuwa nafikia kwenye wiki yake ya 28. Baada ya mitanange mbili ili michuano hiyo ifikie ukingoni, mashabiki wa soka nchini Burundi walikuwa kisubiria kwa hamu michuano ambayo ilikutanisha timu ya Lidia RDK Burundi Sport for Africa na Interstar, ambapo walitoka sare tasa. Mchuano mwingine ulikuwa unasubiriwa kwa hamu na washabiki wa mkoani Ngozi ni mchuano ambao umekutanisha timu ya Message Ngozi na Ngozi City, ambapo Message Ngozi walijipatia ushindi wa bao 2-1. Message Ngozi ndiyo inakucha kileleni ikiwa na pointi 69, na Lidia RDK Burundi ambayo ina mchuano wa kipolo inakuja nafasi ya pili ikiwa na pointi 63. Na timu hizo ndizo ambazo zina matumaini ya kunyakua kombe la msimu huu wa 2017 kuelekea 2018. Kwenye daraja la pili, mashindano yameendelea kwenye wiki yake ya 13. Baada ya mchuano mmoja ili michuano hiyo ifikie ukingoni, timu mbili ambazo zitashiriki kwenye daraja la kwanza msimu ujao hakika zimeshafahamika. Kayanza United iliyojikatia tiketi baada ya kuilaza Le Croco mabao 3-0. Timu nyingine imeshajipatia tiketi ni timu ya Askari Polisi Rukinzo ambayo imechalazwa na timu ya Transport bao 2-0. Kwa upande wa wanawake, mashindano yameendelea kwenye wiki yake ya saba, na timu mbili ndizo zilipachika mabao nyingi kuliko zingine. Lenny Blow ilifunga Chris Luaya huko Gitega mabao 3-0, wakati ambapo PVP Buyenzi walitambia timu ya Ubuntu FC mabao 5-0. Shukran Jamari Vyane Ngenda kumana kwa ripoti yako hiyo. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji la ziada sina isipokuwa tu nikuiteremsha nanga. Nikikushukuru kwa mawe mtega sikio tangu mwanzo hadi mwisho bila kumsafu ni mitambo Bi Serafina Kizimana ambaye amefanya kila aliwezalo ili sauti zipake pasina kasoro. Mimi jina langu Moize Misago na natakia mchana mwema nikiwa geni kwa herini.